الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حمد أنزل الله محفظ. Ona hamd eder. Aleykümselam. Ona hamd eder. Günahlarımızın affını ondan talep eder. Ve yine ondan yardım dileriz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu elçisidir. Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizleri şekli nefisten yaratan, o nefisten eşini yaratan ve her ikisinden de yeryüzüne insanlar yayan Rabbimizden korkun. Birbirinizden adına dileklerde bulunduğunuz Allah'tan, akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Zira Allah-u Teala üzerinizde bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Doğru söz söyleyin ki Allah sizin amellerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiştir. Bundan sonra sözlerin en doğrusu Allah-u Teala'nın sözü, yolların en hayırlısı ise peygamberin sünnetidir. İşlerin en şerlisi sonradan çıkarılanlar, her sonradan çıkarılan bidat, her bidat sapıklık, her sapıklık da sapıklıktır. Bundan sonra sizlerle Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Vasıtiye adlı kitabının şerhine kaldığımız yerden devam etmekteyiz arkadaşlar. Bizler bu kitapta Yüce Rabbimizi tanımaya, bizleri yaratan, bizlere nimet veren, bizlere ikramda bulunan ve bunlara karşılık olarak da bizleri dünyaya yalnızca ve yalnızca kendisine ibadet etmek için, ibadetimizi yalnızca ona yönetmemiz için gönderen Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarını tanıyoruz bu kitap aracılığıyla. Çünkü bizler bu dünyada Yüce Allah'ı görmeye kadir değiliz. Allah-u Teala bunun için kendisini dünyada görmesini mümkün kılmamıştır. Ancak bu şu demek değildir: Allah-u Teala yeryüzüne insanları gönderdi ve yeryüzüne sorumsuzca kafalarından istediği gibi boş bir şekilde yaşayacaklar manasına gelmez. Allah-u Teala insanların belli bir disiplin içinde dünyada yaşamaları için onların yol gösterici olarak, onlara yol gösterici olarak bir kitap gönderdi. O kitapta hepinizin bildiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Kureyşli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bu kitapta bahsetmiş olduğu en faziletli ayetler yine kendisinden bahsettiği, kendisini tanıttığı o mübarek, o faziletli ayetlerdir. Bizler müminler olarak, ona iman eden insanlar olarak, bizi yaratan olarak kabul ettiğimiz ilahımızı, ibadetimizi yalnızca kendisine yönettiğimiz ilahımızı bu Kur'ani ayetlerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi hadisleriyle ne yapmaktayız? Kırmaktayız. İnsan doğuştan mümin olarak doğmakta. Ancak annesi babası yahut kardeşi onu ne yapmakta? Eğer Hristiyansa annesi babası Hristiyan yapmakta, Yahudi ise Yahudi yapmakta. Bir de cahil bir toplumda yaşayan, Kur'an'dan ve sünnetten uzak olan insanlara Rabbini tanıyamayarak, ne yapmakta? Hayatını sürdürmekte, devam ettirmekte. Sonra ölüm bileği geldiğinde, canını almaya geldiğinde, her şeyin sona erdiğinde o pişmanlığı ne yapmakta? Hissetmekte ve duymakta. Eğer bu pişmanlığı yaşamak istemiyorsak, ebedi yaşantımızın mutlu bir yaşantı olmasını istiyorsak, bunun tek bir çözümü var. O da arkadaşlar, bugün için bazı insanlar bu tek çözümü, mutlu yaşamın, öbür tarafta huzurlu olmanın, o toprağın altında cenneti görürcesine, cenneti görerek yaşamanın karşılıklı çözümü iyi insan olmak olarak tarif ediyorlar. Halbuki bu değil. Bir insanın ebedi cenneti kazanmasının karşılığı nedir? Yeryüzüne gönderilmiş olduğu amacı, yeryüzüne gönderilmiş olduğu gayeyi gerçekleştirmesidir. Sizler işe girdiğinizde sizden o girmiş olduğunuz, sorumlu olmuş olduğunuz işin yapılması istenir. Sizin o işteki iyi niyetiniz, kötü niyetiniz, kalbinizin temizliği hiçbir etkisi, katkısı yoktur. Eğer işinizi yerine getirmiyorsanız, değil mi? Sizi bekçi olarak koymuşlar göreve. Sizi de diyorlar ki burada 8 saat çalışacaksın, uyumayacaksın. Sen yatıyorsun, uyuyorsun. İşinin kurallarına riayet etmiyorsun ama diyorsun ki benim kalbim ne? Temiz. Seni bu işçi, işveren, seni işçi tutar mı? Senden razı olur mu? Kesinlikle olmaz. İşte sen bir kul olarak dünyaya gönderilmiş amacın var. Dünyaya geliş amacın var. Nedir o arkadaşlar? Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Yani ibadetlerini tümüyle bana yöneltmeleri için, ibadette bana aracı koymamaları için, ibadette ortak koymamaları için, koşmamaları için yarattım. Çünkü her insanın aslında ne vardır arkadaşlar? Bir ibadeti, bir inancı vardır. Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu topluluk bile, Mekke müşrikleri bile ibadete ne yapmışlardı? Yönelmiş insanlardı. Yani bugün onların yaşantısını tasvir edenler şöyle tasvir edebiliyorlar, şöyle anlatabiliyorlar. İşte televizyonlardaki filmlerden etkisiyle de, bazı kişinin yazmış olduğu kitapların etkisiyle de sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu dönem tamamen içkiye tahsis edilmiş, fuhuşa tahsis edilmiş, hiçbir yaratıcıya inanılmayan, ibadetten yoksun bir topluluk gibi tasvir ediliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmiş olduğu, gönderilmiş olduğu toplumu yakinen incelediğimiz zaman, kitaplarını okuduğumuz zaman, ayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki onlar yaratıcı olarak, kendilerine can veren olarak, onların canlarını alan, ruhunu alan olarak, yağmur yağdıran olarak, yeryüzündeki onlara rızık veren olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah'ı kabul ediyorlardı. Onların da bir Allah inancı elbette ve kesinlikle vardı. Hatta hacca giderken bugün bizim hacılarımızın getirmiş olduğu gibi ne getiriyorlardı arkadaşlar? Telbiye getiriyorlardı. Ancak ne diyorlardı? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike lek. Sana geldim Allah'ım, buyur Allah'ım. Senin ortağın yoktur. Ancak şeriken bir ortağın vardır. Huve lek. O da sana aittir. Yani ortakların vardır senin. Ancak bir ortağın vardır. O da sana aittir. Sen onu ne yaparsın? Malik olursun. Sen onun sahibisin diye. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarla oturup onlarla konuşmasındaki konuların, tartışmaların döndüğü tek konu neydi? İbadette sadece ve sadece Allah'ı ne yapmak? Birlemek. Dua ederken yalnızca Allah'a dua etmek. Bir şey isterken sadece Allah'a ne yapmak? İstemek. Karşısındaki insanlarla hiçbir zaman inat etmeyin. Bakın Allah var, bizi yaratmıştır diye bir tartışmaya girmemiş Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü karşıdaki insanlar zaten bunu yapmakta? Bilip kabul etmekte. Sorun nerede? Sorun sizin bu sorunları şu. Bizler yaratıcı olarak bu kabul etmiş olduğumuz ilah var ya, bu yaratıcı var ya, bu yaratıcı. Biz bunu kabul ediyoruz. Ancak bu Rabbimize, bu Allah'ımıza, bu yaratıcımıza karşı bizi yakınlaştıracak neylerimiz var bizim diyorlardı. Aracılarımız, şefaatçilerimiz var onun katında. Sizler zaten diyorlardı bu şefaatçileri aracı olarak kabul etmemizin sebebi nedir? Bizi Allah'a ne yapsın? Yakınlaştırsın. Yani o Mekkeli müşriklerin arzusu neydi? Allah'a yakınlaşmak. Vasıtalar edinmelerinin tek sebebi neydi arkadaşlar? O vasıtaların aracılığıyla Allah'a ne yapmak? Sefaatleriyle, onların sefaatleriyle Allah'a ulaşmak. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlardan bunu kabul etti mi arkadaşlar? Etmedi. Sadece ne dedi onlara? İbadet ettiğiniz zaman ne yapın? Sadece ibadet Allah'a edin. Ellerinizi açtığınız zaman, dua etmek istediğiniz zaman sadece Allah'a açın, Allah'tan isteyin dedi. Şimdi belki sizden bazıları fıtrat üzerine olduğu için, camiye cemaati karışmadığı için bu anlatılanların Allah Allah. Yani tamam Mekkeli müşrikleri anladık. Allah'la kendileri aralarına aracı koyuyorlardı. Yardım diliyorlardı. Onlardan medet umuyorlardı. Hatta onlara sığınıyorlardı. Ama bugün de hocam biz diyebilir ki ben camiye gitmedim veya cemaate girmedim. Normal bir vatandaşım, Müslümanım. Bugünün şartlarında bu Mekkeli müşriklerin söylediğinin aynısını söyleyen hiç Müslüman olur mu? Bunu iddia eden Müslüman var mı acaba da? Sen hala bu konuyla ilgili konuşuyorsun diyen arkadaşlarımız olabilir. Maalesef ve maalesef arkadaşlar bugün biz Müslümanların kendilerini bir Müslümanlara nispet eden, İslam'a nispet eden birçok insan var ki Mekkeli müşriklerin bugün için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemiş olduğu sözlerin aynısını bugün konuşmalarında yazdıkları kitaplarda rahmetler arkadaşlar söylemekteler. Bugün size bununla ilgili birkaç tane örnek okuyacağım. Derse onunla girmek istedim. Diyor ki adam murit kimse yani bir şeyhe bağlanan kimse eğer şeyhini aradan çıkarıpsa vasıtasız, aracısız olarak Allah-u Teala'ya yönelmekten sakınsın. Yani diyor Allah-u Teala'ya yönelirken şeyhini aradan çıkarmaktan ne yapsın diyor? Sakınsın yani. Dikkat etsin diyor. Allah-u Teala'ya direkt ne yapmasın? İntisap etmesin. Ona direkt ne yapmasın? Bağlanmasın. Ona direkt yönelmesin. Çünkü Allah-u Teala hakkıyla bilmediği için parçalansa da mürşitsiz bir şey elde edemez. Yani kendini yırtsa da diyor. Mürşidi olmadan Allah-u Teala ne yapamaz diyor? Ulaşamaz. Şimdi bugün bu sözü alıp bu sözü bugün söyleyen adamın kitapları elimizde. Hala hayatta bu adam. Televizyonlara çıkıp fetva vermekte. Televizyonlara çıkıp hatta Allah'ın rezil ettiği bir adam. Elinizde televizyon almayın deyip kendi evinde LCD ekran bulunduran tatillere giden bir adam. Bu adam arkadaşlar bu lafı edecek kadar cesaretli. Diyor ki kişi yani murid kimse şeyhini aradan çıkarıp Allah'a ne yapamaz? Vakıf olarak ulaşmaya ne yapmasın? Bakmasın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette buyuruyor ki tevhid anlatırken mesela bunlardan bir tanesi şu ey Muhammed diyor sana kullarım benden sorarlarsa ve izâ te'elke ibâdî annî kullarım sana gelip Allah'ı tanıt bize. Allah bize yakın mıdır? Diye sorarlarsa ne diyor Allah sana? فَاِنِّي قَرِيمٌ Ben onlara çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Dua edenin duasına ne yaparım? İcabet ederim. Allah Teala bu ayette bu kadar açık bir şekilde buyurmasına rağmen bakıyorsunuz bu Kur'an'ı okuyan ve bu Kur'an'ı ezberlemekle gurur duyan bu adam kalkıp diyor ki Nurik ne yapmasın? Şeyhini aradan çıkarmaya bakmasın. Mekkeli müşriklere sorulduğu zaman Zümer suresinde siz bunlara ne ibadet ediyorsunuz dendiği zaman onlar ne diyorlar? Biz bunları yapmıyoruz? İbadet etmiyoruz. İlla ancak niye? Yukarribuna ilallahi zulfa. Bizi ne yapsınlar diye? Allah'a yakınlaştırsınlar diye. Ne demek yani? Vasıtasız biz Allah'a ulaşamıyoruz. O yüzden bunlar bizim Allah'la aramızda nedir? Aracımız. Parçalanmayalım, yırtılmayalım. Zira bizler direkt Allah'a ne yapamayız? iki söz arasındaki benzerliği görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hocam. 1400 sene geçmesine rağmen, 1400 sene geçmesine rağmen şirk aynı şirk, hiç değişmedi. Zira kıyamet kopuncaya kadar da bu şirk ne olacak? Değişmeyecek. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Buhari'deki gelen rivayette ne diyor? Sahih bir rivayette. Evet, Hazreç kabilelerinin hanımları Lat ve Menat etrafında, iki put, Lat ve Menat etrafında dönüp onlara ibadet etmedikçe, kalçalarını onların etrafında sallayarak dans etmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Yani öyle bir dönem gelecek ki insanlar eski cahiliye döneminde olduğu gibi Allah'a aracı olarak bırakın şirkleri, yine eski tapılan ilahları ortaya çıkarak onlara ne yapacaklar? Tapıp ibadet edecekler. Bu işin tehlikesi çok büyük arkadaşlar. Allah-u Teala'nın çok defaatle uyardığı, kullarını korkuttuğu en tehlikeli günah nedir arkadaşlar? Şirk. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْءًا Allah-u Teala kendine şirk koşan koşmayı ne yapmaz? Bağışlamaz. Bağışlamadığı şey bu. İçki içmişsindir, kumar oynamışsındır, zina etmişsindir. Bunların hepsini tövbe ettiğin zaman Allah-u Teala bağışlar. Ama şirk öyle bir günah ki hatta bu günahları zina gibi, içki gibi iman ettiğin sürece, imanlı olduğun sürece, namazını kıldığın sürece, Müslüman olduğun sürece tövbe etmemiş olsan bile Allah-u Teala'nın dilemesi vardır. İsterse bağışlar, isterse bağışlamaz, azap ettirir. Seni öyle ne yapar? Cennete sokar. Ama sen aslında Müslümansındır, müminsindir. Ama sen yeryüzünün en takvalı insanı gibi gözük. Cübbeyle sarıkla gel. Gözünü kadına çevirip bakma. Ağzına bir damla dahi içki sokmamış ol. Ama bu kitapta yazan, bu inanışlara sahip olan bunlara inan. Sen arkadaşlar Allah katındaki senin alacağın karşılık alacağın ceza ne olur? Ebedi cehennem olur. O yüzden kişi bu manada çok dikkat etmesi gerekiyor. O benzer bu kitapta çok söz var. Bunlardan birkaç tanesini daha değinip yine konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela diyor ki İmam Fakhreddin Razi Rahimahullah'ın bu eşsiz izahı muridin, yani murid kimsenin Allah-u Teala'nın kelimelerinden olan Mürşid-i Kamil'in ruhaniyetine rabıta yapmasının ve ma sivadan, yani onun dışındakilerden kurtulmak için ona sığınmasının, kime sığınması? Şeyhe sığınmasının meşruiyetini, mana ve mahiyetini açıklamak hususunda ne kadar açık ve nettir? Yani şeyhe sığınmak meşrudur. Bu imam ne kadar güzel açıklamıştır diyor. Yani bugün arkadaşlar Ebu Cehil'e bir kitap yazdırsak, tevhidi anlat desek, bize Allah'ı anlat desek, bundan da yani aynı kalitede yazar. Niye? Çünkü onun da sorunu ne? Allah-u Teala'ya ne yapmak? Aracı koymuyor. Yoksa Ebu Cehil'in sorunu bizler Allah'ı tanımıyoruz. Ey Muhammed sen de nereden çıkardın? Bu yaşımıza kadar biz Allah diye bir şey duymadık, yaratıcı diye bir şey duymak dememişler. Ne demişler? Bu yaşımıza kadar biz Allah'la beraber putlara tapılamayacağını duymadık. Kendim duyuyoruz ilk defa böyle bir şey. Ben kafayı mı yedim diyorlar. Ayette aynen böyle diyorlar. İlahları ibadet etmeyenleri tek bir ilaha mı çevirdi? Ayet doğrusu diyor. Kusuruyorlar bile. Ne yapıyorlar? Ayet doğrusu. Aynı bu adamlar gibi. O yüzden arkadaşlar Rabbini iyi tanıyamayan, bu konuya nereden geldik? Rabbini iyi tanıyamayan, Kur'an-ı Kerim'i anlattığı şekliyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnette anlattığı şekliyle Rabbini iyi tanıyamayan bir kimse her zaman için şirke düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tehlikeden her zaman için kendini emin bir iskeleye, güvenli bir iskeleye ne yapamaz? Olamaz. Zira o Rabbini tanımamıştır arkadaşlar. Rabbi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Yeryüzünde bir ağaçtan bir yaprak düşmesin ki Allah onu bilmesin, bilmemiş olsun. Yani Allah Teala'nın arkadaşlar ilminin genişliğine bakın, kudretinin genişliğine bakın. Herhangi bir yaprak düşüyor ve o düşen yaprağı Rabbimiz her düşen yaprağı ne yapıyor? Biliyor. Sonra sen nasıl kalkıp ikrar edebilirsin ki bu Allah'ın vasıflarından, Allah'ın özelliklerinden ibadeti hak etmesinden, ibadeti bunun için hak ettiğinden dolayı özelliklerinden bir tanesi olan bu ilme kayıp olan aynı sıfatı, vasfı başka bir mahluka ne yapıyorsun? Yükliyorsun. Bu kitaplarda görüyoruz arkadaşlar. Allah-u Teala ilminin bu kadar ince olduğunu, tafsilli olduğunu, ayrıntılı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmak için bu örnekleri vermiş. Bir yaprak düşmüş olmasın ki Allah onu yapmış olmasın? Bilmesin, bilmiş olmasın. Onlar da kitaplarında nasıl örnek veriyorlar şeyhlerinin ilminin genişliğini anlatmak için? Diyorlar ki murid hanımıyla evde yatak odasında ilişkiye girerken şeyhi onu ne yapar? Görür. Yani şeyhinin ilmini anlatırken bunu biz nereden alıp aktardık arkadaşlar? Bunu kendi tercüme etmiş oldukları, Türkçe tercüme etmiş oldukları, Türkçe yayın olarak yapmış oldukları kitaplarından. Ama şeyhin bu insanlar öyle oyun oynamış ki bu insanlar ehl-i sünnet vel cemaat, Allah'ın evliyaları, sadece Allah'a ibadet edin. Dua ettiğiniz zaman sadece Allah'a dönün, yönelin diyen insanlarsa sapık. Yani arkadaşlar teraziyi, ölçüyü, mizanı dikkat ederseniz nasıl karıştırmış insanlar. Yani inanabiliyor musunuz? Şeyhine ilim sıfatını yükleyebilmek için her şeyden haberdar olduğunu yükleyebilmek için, bu sıfatı onun hakkında ispat edebilmek için ne yapıyor arkadaşlar? Mahrem konulara dahi girip diyorlar ki muridin yatak odasında hanımıyla ilişkiye girdiğini dahi şeyh ne var? Bilir. Bakın arkadaşlar bu iftira değil. Bu söylediklerimiz Almanya'dan getirilmiş kitaplarda da yazan bilgiler değil. Bunların kendi alim, evliya, ulema dedikleri kitaplarından aktarılan bilgiler var. Ve buna ne yapmaktalar bunlar? İtikat etmektedir. Yani bu insanlara sormak lazım. O zaman siz Allah-u Teala'ya ne bıraktınız? Yani şimdi ayette gelecek. Allah Teala diyor ki yeryüzünde iki tane ilah olsaydı her ilah kendi yarattığıyla bir köşeye çekilirdi. Her biri birbirine ne yapardı? Üstün olmak için mücadele ederdi. E şimdi senin şeyhin ilmi bu kadar geniş. E bizim ilahımızın ilmi bu kadar geniş. Oldu yeryüzünde iki tane ilah bu hikayeye göre. Değil mi? Sen Allah Teala'ya ne bıraktın? Yani Allah Teala'nın ne ayrıcalığı, ne üstünlüğü, ne özelliği kaldı? Eğer senin şeyhin de bilmem kaç kitapta diyor ki 4 günlük mesafede diyor ki muridini 4 günlük mesafede deve üstünde 4 gün işte buradan ne kadar sürerse mesafedeki şey muridinin ya da babasının hanımının ilişkisini görüyor. Yani Allah Teala arkadaş ne bıraktın o zaman? Yetiş dediğin zaman nereden diyor ki seslenirse seslensin ne var? Görür yetişir. Mesela Allah'a ne bıraktın? Allah'ın özelliği ne oldu o zaman? Biz yani boşa bir direk geçiyoruz burada değil mi? Hadi dediğin gibi. Sonra diyor ki arkadaşlar diyor ki kamil zatların ruhları cesetlerinde durduğu müddetçe kınındaki kılıçlar gibidir. Cesetlerinden soyulduğunda ise yani ruhları çıktığında öldüklerinde keskinlik bakımından kınından çıkmış kılıçlar gibidir. Yani artık daha ne oluyor? Etkili oluyor. Daha etkili oluyor. Deminden bahsettik dedi ki Allah'a ne bıraktın dedi ki ya bak diyor ki İbrahim Busuki Kuddise Sırruhu muridlerine şöyle buyurmuştur. Ey benim manevi evladım, çocuklarım. Eğer bana olan hayatınız, bana olan bağlılığınız doğru olursa yani bunda sadık kalırsanız ben size çok yakınım. Allah Teala ne diyor? Sana benden sorarlarsa فَاِذَا سَلَكَ اَلَّادِ اَنِّي sana benden sorarsa فَاِنِّي قَرِبْ ben yakınım. Eğer ahdimi alır, verdiğim dersi tutar, vasiyetimle amel eder ve sözümü dinlersiniz, sizin biriniz doğuda, ben içi batıda olsam yine de cismimin karaltısını görürsün. Yetişin diyor yani. Her ne zaman size maneviyatınızla ilgili bir zorluk gelir veya Rabbinize danışacağınız bir mesele zuhur ederse yüzünüzü bana doğru çevirin. Kafa gözünüzü kapatın. Kalp gözünüzü açın. O anda beni açıkça görür. Bana her işinizi konuşabilirsiniz. O vakit size ne dersen kabul edip yapışın. Bu bana has özel bir durum değildir. Bilakis sevgisinde sadık, samimi olduğunuz her şey hakkında umumidir. Yani her şeyi kapsar bu. Ne dersen kabul edip yapışın. Şeyhiniz bu durumu bilebilir de, bilmeyebilir de, her halükarda fark etmez. Allah dostlarının muridleriyle olan sünnet adetleri böyle cereyan etmiş ve cereyan etmeye devam ede gelmiştir. Arkadaşlar yani gerçekten insanın bunları okurken bazen inanası gelmiyor. Diyorsun ki bu ne arkadaşlar? Yani dedik ki ben Allah'a ne bıraktım? Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya bunun yanında ya az kaldı yani. Allah bana bu örnekleri veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Size diyor sizi diyor Enfal suresinde ve izyetragisuna rabbikum Rabbinize yetiştirdiğiniz zaman Rabbiniz size yetişti. 5000 melek getirdi. Nişanlı, nişan alametleri olan belli. Size diyor 5000 tane melekle destek verdi. Yetişti. Ya bu Allah'ın bir sıfatı. Onun için zaten Allah buna kadir olduğu için ve bunu sadece kendisi yapabildiği için ibadeti de sadece ona yöneltilmesini hak eden tek silah o. Ama sen kalkıp ne yapıyorsun arkadaşlar? Maalesef. Mekkeli müşriklerde olan aynı hastalıktan ne var? Bazı insanlarda da var. Onlar da diyor ki bizi daha çok Allah'a yakınlaştırsın diye biz bunlara ne yapıyoruz? Bunlar bizim şefaatçilerimiz. Aracılarımız. Şefaatçi ne demek arkadaşlar? Aracılarımız. Yani Kur'an çok açık. Zira kim Kur'an-ı Kerim okursa, kendini vererek, aklını vererek, buradan şu sözümüz anlaşılmasın. Herkes Kur'an-ı Kerim alıp hüküm çıkarsın demiyoruz. Allah'ın tevhidini anlattı. Kendine anlattı. Ayetlere bakarsa herkes inanın o ayetler onu tevhide, doğruya iletecek. Bunu kim vaat ediyor arkadaşlar? Allah vaat ediyor. İnne hazel Kur'ane bu Kur'an yehdi lilletihi akvam. En doğru olana ne yapar? İletir diyor. Doğru olan kişiyi en doğruya ne yapar? İletir. O yüzden arkadaşlar bu tür sapıklıklara karşı hala kalbiniz bunu kabul edip inkar etmiyor, kusmuyorsa, kanınız donmuyorsa kafanızı şöyle yastığa koyduğunuz zaman bir düşünün arkadaşlar. Sorun kimde? Ya sorun kendini bize tanıtamayan bu manada haşa Yüce Allah'ta. Çünkü ciddi sıfatları yani diyor ki ben bir yapmış mısın ki onu bilirim. Bu adam da diyor ki batıda ol, ister doğuda ol, nerede olsan ol, beni çağır ben ne yaparım? Yetişirim. 4 günlük mesafede ol. Hanımınla yatakta oynaşmanı dahi görürüm diyor. Ya bu Allah Teala kendini eksik vasfetti haşa ve haşa ya da bu şey kendini ilahlığa ne yapmış? Soyunmuş, ilahlığa almış. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Hakkı görme konusunda önümüze engel olarak kişiler çıkmasın. Aynı sorunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşayan insanlar da yaşadı. Onların da hakikati doğruyu görmelerine engel olan neydi? Taassup. Babalarımız bilmiyordu da sen mi keşfettin şüphesi bunların kalbine imanın girmesine ne oldu arkadaşlar? Engel oldu. Onun için arkadaşlar bu insanın dini. Bir insan kendi kendine kazık atamaz. Kendi kendini aldatamaz. Düşünmeli. Ben ne yapıyorum? Bu inanışla öldüğüm zaman, Allah'ın huzuruna çıktığım zaman, Allah bütün mahlukatı yarattığı zaman, Ebu Cehil aramdaki fark ne? Bunlar ne yapmalı arkadaşlar? İnsan, mümin olan bir kul düşünmeli. Tefekkür ederek, kendisiyle baş başa kalarak, bu şey mücadelesi değil. Bu haklı, bu haksız. Bu doğru yolda, bu yanlış. Mücadelesi değil sadece. İnsanın kendini kurtarma mücadelesi arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Bir tarafta şirke düşmüş olmanın tehlikesi ebedi cehennem. Bir tarafta da imanı kurtarıp ebedi bir cennet. O halde arkadaşlar bizler bu kitabı okurken geri geldiğinde birçok ayette değindik. Yüce Rabbimizi tanırken eğer o ayetleri, Yüce Rabbimizin kendini vasfettiği, tanıttığı ayetleri Allah-u Teala'nın kendisi için ispat ettiği o ayetleri gerçek manada onu okuyarak ve iman ederek, ispat ederek anlarsak insan arkadaşlar utanır, haya eder. Sahabelerin haya ettiği gibi neyden? Bir başkasından yapabileceği iş konusunda daha yardım istemekten. Ne diyor sahabeler? Bizler utanırdık, haya ederdik. Resulullah'a biat ettik. Kimseden yardım istememek için. Hatta bizden birisinin ineği üzerindeyken asası sopası düşerdi de kardeşinden istemezdi diyor. Bakın. Caiz aslında bir sorun yok ama Rablerine olan marifetleri, Rablerinin sıfatlarını tanımaları onlara ne yapmış arkadaşlar? bu manada caiz olan bir istemeyi de aynı yapmış, kolu koymuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Abbas'ı tutuyor. İneğine, eşeğine. İbn-i Abbas kim? Amcasının oğlu. Ne diyor İbn-i Abbas'a? Ve izâ sta'ente festa'in billah. Ey İbn-i Abbas, yardım isteyeceğin zaman Allah'tan yardım iste. Ve izâ se'elte, bir şey dilediğin zaman fes'elillah. Sen dile Allah'tan ne? Demiyor ben buradayım, bak hayattayım. İnsanların en şereflisiyim. Mahlukatın en şereflisiyim. Kıyamet günü Allah bana şefaat hakkı verecek. Hesap görülmesi için, hesap defterlerinin açılması için şefaat edeceğim. Bu kadar mübareğim. Benden yardım istiyor mu? Bir şey dilediği zaman benden dile diyor mu? Demiyor. Bunu demedikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın altında olan ister evliya olsun, ister sahabe olsun. Ona bunu demek düşer mi? Eğer bir insan bunu söylüyorsa nedir o zaman arkadaşlar? Yok. Yani şirke düşmüştür. Söylediği söz çok tehlikelidir ama bizler bir kişiye aynı olarak müşrik ya da kafir deme konusunda bu manada bu ilim ehlinin işi, ilim talebelerinin alimlerinin işi gibi. Buna çok cesaretli ne olmayacak? Olmayacak. Yani bu adam bunu söylüyordur manasında. O zaman da hemen müşriktir. Gerek öne atılmayacağız. Bu sizi neydir? Aşan bir konudur. Bunu ilim ehline götürüp ne yaptık? Onlara soracağız. Başkalarının düşmüş olduğu gibi artık böyle ilim meclislerini o zaman hocam şu nasıl, bu nasıl, şu kafir mi? Bu değil. Arkadaşlar bu bizim derdimiz değil. Bu onun Allah'la olan arasındaki ilişki. Bize düşen doğruyu görüp ne yapmak? Ona sarılmak. Bugünkü Rabbimizin sıfatlarından bugün alacağımız ders arkadaşlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın ispat Allah-u Teala'nın isimlerini ve sıfatları konusunda ispat ve nefi reddetme konusundaki metodunu bir daha tekrarlayacağız. Ki konumuz onunla alakalı. Ki önümüzdeki hafta çok önemli bir konu geliyor. O da Allah-u Teala'nın arkadaşlar arşının üzerinde ne yapması? İstiva etmesi, yükselmesi konusu. Çok önemli bir konu. Dört mezhep imamının bu konu hakkında ittifak ettiği, sahabelerin tümünün böyle inandığı bir konu. Görüyorsunuz ki, bugün bakıyorsunuz ki Allah-u Teala arşına istiva etti demek bugün ne oluyor arkadaşlar? Şirk, suç. Günah. Allah'a bir şey ne yapmak? Benzetmek. Allah'a yer tayin etmek oluyor. Ki halbuki bu sözü İlyas Hoca'nın okumuş olduğu üniversitedeki hocalar ve okumuş olduğu kitapla uydurmamış ki. Alın bu söze 150 yılında yani 1300 yaklaşık 1250 sene önce yaşamış İmam Ebu Hanife'nin kitabını açın bakın. Aynı sözü İmam Ebu Hanife'nin söylediğini ne yapacaksınız? Göreceksiniz. İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik kendilerine rivayet olunan sözlerde bunların aynısını ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Onun için bu sözün bize mal edilmesi nedir arkadaşlar? Kaldırın. Yani bunu biz söylemeye cesaret edemeyiz. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları konusunda aklımıza göre ne yapamayız arkadaşlar? Konuşamayız. Allah-u Teala'yı biz nasıl tanırız ancak? Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şekliyle, Peygamber'in sünnetinde bize anlatıp bildirdiği şekilde. Bunun dışında ne bir şey ispat ederiz ne de bir şeyi inkar ederiz. Bu konudaki takılmış olduğumuz tavır nedir arkadaşlar? Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak tektir. Yani burada böyle burada böyle olmayız. Ne demek bu? Mesela Allah-u Teala'nın sıfatlarının rahmet sıfatı var mıdır arkadaşlar? Var mıdır? Allah'ın rahmet sıfatı var mıdır sizce? Vardır. Çünkü niye vardır? Delilimiz ne? Delil söyle Murat amca. Her rahmeti gazabından büyüktür. Bravo. Bir tane daha delil söyle. Her surenin başında yazıyor. Tevbe suresi hariç. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Her surede okuyoruz ya. Günde en az 100'den fazla belki ağzımızdan düşmeyen bir yine Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi soruyoruz. Yani biz dinleyelim. Ehl-i Sünnet ve Cemaat soruyor Maturidilere, Eş'arilere. Allah'ın kaç tane sıfatı var diye soruyor. Onlar ne diyor arkadaşlar? Kaç sıfatı var? Allah okudu mu arkadaşlar? Sıfatı bunu. Kaç tane? 7. Nedir arkadaşlar onlar? İlim. Kudret. Hayat. İrade. Evet. Semi. Basir. Kudret. Bir tane. Rahmet nerede arkadaşlar? Yok. Niye rahmet sıfatını kabul etmiyorsunuz diye bir sorsak ne diyorlar? Diyor rahmet. Allah'a rahmet etmek. Kalbin ne yapması? umşayıp meyletmesi, acıması. O yüzden diyorlar biz Allah hakkında rahmet eder. Rahmet sıfatını ne yapamayız? Kabul edemeyiz diyorlar. Peki diyorsunuz, diyoruz. Diyor Ehl-i Sünnet. E bu Besmele'deki olsun, Murat amcanın söylemiş olduğu hadise olsun, Rahman ve Rahim'dir. Herkes biliyor bunu. Bu sıfat, buradaki bu isimleri, bu isimlerin söylemiş olduğu sıfatı ne yapıyorsunuz? Diyor ki bunu biz tevil ediyoruz. Neyle tevil ediyoruz? Allah'ın hangi sıfatıyla? İspat ettikleri 7 sıfatın bir tanesiyle. Hangisi? İradeyle. Ne demek? Ne irade? Allah kullarına rahmet eder demek. Ne diyor sorduğumuz zaman onlara? Ne diyor onlar? Yani Allah kullarına iyilik yapmak ister, irade eder. Yani Allah'ın rahmet sıfatını inkar edip onu neyle açıklıyorlar arkadaşlar? İrade. İspat etmiş oldukları irade. Onlara diyoruz ki yağmurdan kaçtınız ama doluya tutuldunuz. Niye? Dediniz ki rahmet nedir arkadaşlar? Kalbin acıması. Kalbin acıması. Bunu bu şüpheyle ne yaptınız? Tevil ederek iradeyle açıkladınız. Allah'ın iradesidir. İyilik yapma, sevap verme iradesidir diyerek irade sıfatıyla açıkladınız. Peki soruyoruz onlara. İrade nedir? Bir şeyi irade etmek, istemek nedir? Ona ne yapma? Meyletme, arzulama. Bu da Allah için eksiklik değil mi? Ona bunu sorduğumuz zaman o ne diyor arkadaşlar? Ne diyor arkadaşlar? Ne der ki Maturidi Eş'ari? Şimdi onu yakaladık biz. Dedik ki rahmet sıfatını şu şüpheden dolayı inkar ettin. Çünkü rahmet demek kalbin yumuşaması, acıması. Rahmeti neyle ispat ettin ey Maturidi Eş'ari? İradeyle. Allah'ın irade sıfatını çünkü sen ispat ediyorsun. İspat etmendeki delilin de aklın. Tamam biz varsayalım ki Allah'ın iradesiyle tefsir ediyorsun bunu. Peki irade ne demek? Kalbin ne yapması? Meyletmesi, arzulaması. Bunu nasıl ifade ediyorsun Allah hakkında? O ne diyor? Ne diyecek bize? Ben Allah'a layık bir şekilde ne yapıyorum? Bir irade ispat ediyorum. Biz de ona ne diyecek? Nasıl Allah'a layık bir şekilde irade ispat ediyorsun? Gel burada Allah'a layık bir şekilde rahmet ispat edelim. Aynı şeyi ne yaparız arkadaşlar? İşitmeyle alakalı yaparız. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi Allah'ın iki eli vardır. Biz bu iki elle onun kudretidir, nimetidir diyemeyiz diyor. Şimdi gelin bir Maturidi ile bir tartışma açalım. Biz İmam Ebu Hanife'nin öğrencisi olarak, onun kitabından bunu öğrenen okuyan insanlar olarak karşımızda bir Maturidi var. Arkan bir Maturidi var. Ama diyoruz ki Allah'ın iki eli var mı? Ne diyor bize arkadaşlar? Yok. Peki bundan maksat nedir? Allah'ın kudretidir diyor. Biz ona diyoruz ki Allah'ın hangi sıfatını kabul ediyorsun? Diyor ki Allah nedir diyor. Diyorsun Allah'ın niye iki eli yoktur? Niye bunu inkar ediyorsun? Yani bunu inkar etmendeki maksat delilin dayana ne? Diyor. Çünkü Allah'ın iki eli var dersem Allah'ın iki elini ne yapmış olurum? Allah'ı şifa etmiş olurum. Çünkü insanın da iki eli var. Onun için ben bunu ne yapıyorum diyor. İnkar ediyorum. Tamam güzel. İnkar ettim. Sen Allah'ın hangi sıfatını kabul ediyorsun? O ne diyor? Allah ne yapar? İşitir. İşitir diyorlar mı? Yok. Görür diyorlar mı? Yok. Tamam, Allah sana işitirse, şimdi senin söylediğin şeyi ben sana söylüyorum. Allah işitirse insan da işitir. O zaman gel bunu da inkar et. Çünkü yani bir teşbih aklına niye gelmiyor? Bunda da benzerlik var. Ne diyor? Ben Allah-u Teala'nın işitmesini nasıl ispat ediyorum? Ona layık olduğu şekilde. Yani keyfiyetini bilmeden, tarif etmeden. O zaman biz diyoruz ki gel burada nasıl ki Allah Teala kendine layıktır şartıyla, kaydıyla işitme sıfatını ispat ediyorsan Allah'ın iki elinin olduğunu da kendine layık bir şekilde ispat et. Bunları niye söyledik arkadaşlar? İsim ve sıfatlar konusu tek bir konudur. Karşında bir adam bir sıfatı kabul ediyorsa sen onun bütün sıfatları kabul ettirirsin. Etmek zorunda. Al iki tane Maturidi karşısına tartış. Konuş sor. Sen niye Allah-u Teala'nın yürüme sıfatını inkar ediyorsun? Peygamber bunu söylemiş, buyurmuş. Bize ki çünkü Allah girer dersen insan da ne yapar? Girer. O zaman ben Allah'a ne yapmışımdır? İnsana da işidir. Biz de ona veririz arkadaşlar. Allah da görüyorsa görür. İnsan da görür. Bu niye Allah'ı insana benzetmiş olmuyorsun? O hemen ne der? Çünkü ben Allah'ın görmesini kendisine layık bir şekilde ne yapıyorum? İspat ediyorum. İşte biz o Maturidi'yi sen bize itham ettin, bize atmış olduğun, iftira atmış olduğun, hani el konusu Allah'ın içeri var dememiz, zülmesi dememiz, gadab etmesi, öfkelenmesi dememiz gibi konularda senin bize söylediğin cevabın aynısını sana söylüyoruz. O da ne yazarsın? Biz bu sıfatları ispat ederken, insanlardaki sıfatlara benzetmeden, teşbih etmeden, tahrif etmeden, ona layık olduğu şekliyle ne yapıyoruz? İspat edip kabul ediyoruz. Aslında yani sen işitir ve görür derken uygulamış olduğun kuralı gelip burada da uygulatan o sıfatlarda ne yaparsın aslında? Kabul edersin. Ama kabul etmiyorsun çünkü sen bir çelişki içindesin. Anladın mı arkadaşlar? O zaman isim ve sıfatlar konusu bir de arkadaşlar konu tek bir konu. Başlık tek bir başlık. Çok kolay. Yani Allah işitir ve işitme sıfatı var diyen adama diğer sıfatları da kabul ettirmez. Çok kolay. Bizler dedik ki arkadaşlar Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında ispat etmiş olduğu isimleri olduğu şekliyle ne yaparız arkadaşlar? Tahrif etmeden, ta'til etmeden, teşkif etmeden ve teşbih etmeden kabul ederiz. Kadir bu şeyi sen de söyle. Nefi konusunda Allah-u Teala'nın kendisinden inkar ettiği, ben bununla mutlatıp değilim dediği, bana layık değil de dedi. Sıfatı konusundaki ehl-i sünnetin konumu nedir arkadaşlar? O evet. Sıfatı ondan nefi ederken onun karşısına o sıfatın olumlusunun en kamilini... Bravo, bravo. Çok güzel. Ne dedi Ömer? Nefi konusundaki metodumuz ne? Ehl-i sünnet Allah uyumaz diyor. Ve onu uyuklama tutmaz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'khuzuhu sinetun ve la nevm. Onu sine, uyuklama ve nevm, uyku tutmaz. Şimdi Allah Teala burada kendisinden neyi uzak tuttu, neyi beri tuttu, neyi reddetti? Uyuklama ve uyumayı nefh etti. Şimdi biz burada takılacağımız tavır ne arkadaşlar? Ne yapacağız burada biz? Bu uyuklama ve uyumayı Allah'tan nefh edeceğiz. Bunun aksi olan kemal sıfatını ispat edeceğiz. Yani bunun uyuklama ve uyumanın aksi nedir zıttı? Hay, diri olma ve kayyum olma. Yani Allah uyumaz da onu uyuklama tutmaz derken bunun aksi olan kemal sıfatını ne yapıyoruz? İspat ediyoruz. Oraya arkadaşlar Allah'ın hay olması ve kayyum olması. Şimdi bugünkü derste bu konuları alacağız. İlk ayetimiz arkadaşlar Tebarekes mu Rabbike. Rabbinin ismi ne mübarektir? Ne demek arkadaşlar mübarek? Allah mübarek etsin diyoruz ya. Bereket. Ne demek bereket? Bravo. Bolluk. Devamlılık. Bolluk ve devamlılık. Mesela devenin çökmesine Arapçada ne diyorlar arkadaşlar? Buruk. Ne demek buruk? Deve niye çöküyor? Çünkü buraya yerleşiyor. Yani o bolluk, o hayırlık devamlı. Sonra yağmur yağdığı zaman su birikintisine ne deniyor Arapçada? Birke. Birke. Ne demek birke? Su birikintisi. Türkçe'de büyük ihtimal ondan geçti. Birikinti. Yani bakın birikinti. Siz ne diyorsunuz Türkmenler? Var mı öyle birikinti diye bir şey? Niye birikintiye birikinti denmiş arkadaşlar? Çünkü su orada birikim bol ve ne yapıyor orada? Kalıyor. İşte bereket ne demek arkadaşlar? Bereket. Bereket. Allah'ın ismi mübarek de demek ne demek? Yani Allah'ın ismi mübarektir. Hayrı, Allah'ın isimlerinin hayrı boldur. Sen onun isimlerini çağırdığın zaman ya hayyu ya kayyum. Peygamberim dediği gibi aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ya hayyu ya kayyum. Ne demek ya hayyu ya kayyum? Ey diri ve kayyum olan. Kayyum ne demekti? Ne demekti kayyumun? İki manası vardı. Ker. Herkesin ona muhtaç olup onun hiçbir şeye muhtaç olmadığı. Kayyumiyet ikiye ayrılır. Herkesin onunla kayyum olduğu. Yani her şey ona muhtaç. Ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Mesela insan suya muhtaç olarak yaşar. Suya bağımlı olarak yaşar. Su olmazsa insan yaşayamaz. Ama Allah-u Teala'nın böyle muhtaç olduğu bir şey var mı? Muhtaç olduğu çocuk var mı? Yok. Babası var mı? Yok. Ama bazılarının ifa ettiği gibi kendilerince inandıklarına ne var? Yeryüzündeki gavslar var, kutuplar var. Bunlar ne yapıyorlar yeryüzünü? Tutuyorlar. Tutuyorlar, hayatı tutuyorlar. Bunu kendisi de söylüyorlar arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi kendi kafamızdan onlara iftira atarak söylemiyoruz. Hatta son depremde Boğaz Köprüsü'nü aslında tuttular, yıkılacak çok da diye iddia bile ediyorlar. Yani Allah Teala orayı yıkacak değil mi? Yıkmayacaksa Çıkmaz yani, orada niye şeyleri kaldırıp boğaz köprüsünü tutturacak? Allah'ın isimleri mübarek. Peygamber diyor ki, ya hayyu ya kayyum. Estağîsu bi rahmetik. Senin rahmetinden ne yaparım? Sığınırım, rahmetinden istihase ederim, yardım talep ederim. İştiza Peygamber Efendimiz böyle der. Bu duayı yapar. Rahatlatırmış kendini. Bunu öğretmişim Medine. Ya hayyu ya kayyum. Estağîsu bi rahmetik. Ama onun kitaplarında ne yazıyorlar? Başına sıkıştığı zaman kadir ehlinden yardım isteyin. Bunu açık açık söylüyorlar arkadaşlar. Allah'ın isimleri o zaman nedir arkadaşlar? Mübarektir. Ne demek mübarek? Hayrı bol ve daim. Zil celal. Rabbim ki celal sahibi. Ne demek celal? Azamet, büyüklük sahibi. Ne diyor ayette? Allah-u Teala. O gün Allah-u Teala yevme yatmis semavat yeminihi. Sağ eliyle 7 kat göğü ne var? Allah-u Teala dürer arkadaşlar. Dürer diyor ayette. Şimdi ya 7 kat göğün büyüklüğünü düşünün. Anlattık. Rabbinizin büyüklüğünü anlamak istiyorsanız şu 7 kat göğün büyüklüğünü düşünün. Her bir kat, her bir katın diğer bir kata olan büyüklüğün mesafe ne kadar arasındaki mesafe? 500 yıl yolculuk. Düşünün. Allah Teala bunu dürecek. Haliyle. Celal azamet sahibi. Ne yapacak? Kıyamet kopunca ahirette. Enel melik. Melik benim. Sahip benim. Her şeyin şey ne diyecek? Şey, krallık taşıyanlar, büyük istasyonlar nerede? Bunu iddia edecek. Kimse de ne olacak? Allah Teala azamet sahibi. Al ikram, aynı şekilde Allah Teala ikram sahibi. Diğer ayetimiz arkadaşlar, Meryem suresi 65, bunu ezberlemiştik. Allah Teala diyor ki, Rabbus semavati vel ard. Rabbimiz semavatın ve arz, yerin Rabbidir. Ne demek Rabbi? Ne demek Rab? Sahibi, yaratıcısı, onu idare eden, onu yöneten, terbiye eden. Rab budur. Mekke'li müşrikler yerin ve göğün Rabbi olarak kimi kabul ediyorlardı? Allah'ı değil mi? Sorun var mıydı onlarda? Yoktu. Senin ne? Ne diyor ayette? Ha. Onlar yerin halakas semavati vel ard. Yeri ve göğü kim yarattı? Allah. Ve sakala şemse vel kamar. Güneşi ve ayı kim hizmetinize sundu deseniz ne derler? La yekulen la yekulun Allah. Ne derler? Allah. Bakın adamlara bakın. Soruyorsun. Yeri göğü kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetinize kim sundu? Ne derler? Allah derler. Rabbus semavati vel ard. Yerin ve göğün tercih edicisi. Sahibi Allah'tır. Peki arkadaşlar, o adamlar bu kadar iman etmişler. Yani böyle bir Darwinizm, ateizm yok bu adamlarda. Bu adamlar niye Müslümanlarla kılıç kılıça, kıtlak kıtlığa girdiler, birbirlerinin çoluklarıyla, çocuklarıyla savaştılar? Sebep ne? Karşıdaki adamlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Sorun ne? Problem ne? Allah Teala'ya ulaşabilmek için ne yapmak? Aracılar koydum. Diyor ki Allah Teala, bakın ayetlere. Peki Allah Teala bu ayetleri niye hatırlatıyor Mekke'li müşriklere? Onlara sorsan yeri göğü kim yarattı derler ki Allah. İşte bu, işte Allah Teala bu tür ayetleri Mekke'li müşriklere niye hatırlatıyor arkadaşlar? Heh. Diyor ki ey insanlar, sizler benim bu 7 kat büyüklüğünü takdir edemediğim, aklınızın anlayamadığı bu 7 kat büyüğü yarattığıma ve sahip olduğuma iman ediyorsunuz da nasıl oluyor da bana aracısız ulaşılamayacağını iddia ediyorsunuz? Nasıl oluyor da sizin duanıza aracısız icabet edemeyeceğimi inanabilip düşünebiliyorsunuz? Ben eğer bu 7 kat göğün, 7 kat yerin Rabbi olmakta ortak edilmediysen, bunda bir yardımcı almadıysan, sizin dualarınıza da icabet etmek için aracıya ihtiyacım yok. Gitmek için onlara rububiyeti ne yapıyor? Sürekli, bakın Mekke'de inen ayet bu. Bunlardan bahsediyor. Anne karnındaki ceninden bahsediyor, meniden bahsediyor. Sizi buralardan aldı, bundan yarattı, bu şekilde yarattı. Bunları siz biliyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Bunları yapanın Allah olduğunu biliyorsunuz. O zaman ne lat ne, lat ne, uzla ne? Onlar kim? Lat, faizli, Hacı Dara Çoğlu'da yapan mübarek bir zat. Lat öyle, o öyle bir. İşte onlara rububiyet sevgilini, Rablığını kabul ettikleri Rablığı anlatarak uluhiyeti de ne yapmaya çalıştırıyor? Allah-u Teala çalışıyor, kabul ettirmeye çalışıyor. Onun için rububiyet sevgilini kabul etmek aslında uluhiyet sevgilini ne yapar? Gerekli kılar. Diyor ki Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. İkisi arasındaki her şeyin Rabbi. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Allah'a için ibadette ne olur arkadaşlar? Sabret, sabırlı ol. Vastabir. Yani ibadetin sabre ihtiyacı var. Namaz. فَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Namaz büyük bir şeydir, ağır bir şeydir. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Haşi, huşu sahibi olan. Allah'tan korkanlar hariç, onların üstündeki insanlara namaz nedir diyor Allah-u Teala? Ağır. Ya şimdi çorabı çıkaracaksın, abdest alacaksın da, soğukta camiye gideceksin de. Münafıklardan ne diyorlar bahsederken? اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ Namaza kalktıklarında nasıl kalkarlar? Kusala, keslan. Ne demek Arapça keslan? Keslan demek tembel demek, keslan. Münafıklardan bahsederken diyor ki namaza kalktıkları zaman tembel kalkarlar. Yani ibadetin arkadaşlar sabra ihtiyacı var. Bak Aşure günü geçti. Esma radıyallahu anh diyor ki Esma radıyallahu anh bizler Aşure gününde çocuklarımızı oruç tutturduk. Küçük çocuklar yani. 5 yaşında, 4 yaşında, 6 yaşında çocukları oruç tutturduk o günde. Yanımıza diyor mescide götürdük onları. Oyalanmak için yanımıza diyor yünden oyuncaklar alırdık. Sağlıkları zaman onları verirdik. Onlarla oyalanırlardı diyor. Şimdi Mekke döneminin, Medine döneminin işte Medine'deki insanların, sahabenin çocuklara bakın 4-5 yaşında aşırı oruç diyor. Bizler koca insanlar olmuşuz. Dayanamayız. Ben işte Ramazan orucunu sabrım yeter. Çünkü niye arkadaşlar? İbadetin sabra ihtiyacı var. Sabır. Sabahleyin ezan okunduğu zaman namaza gitmek ne ister? Sabır ister. Sabır sadece işkenceye sabır değil arkadaşlar yani. Okulun en tatlı anında açıp gözlerini şeytan 3 tane düğüm bağlamış. Hadi diyor ya 3 tane örmüş, bağlamış. Onu açıp camiye gitmek sabır isteyecek bir meseledir. Karşılığı da Allah'ın üzerine yok olacak. Allah Teala diyor ki vasfettirli ibadeti Rab olarak zaten kabul edip ilah olarak da tanıdın Allah'ın ibadetine sabırlı ol. El sa'lemu lehu semiyye onun adasını, eşini biliyor musun? Yani bizler Allah Teala'nın ne isimlerinde ne sıfatlarında eşinin olmadığını, benzerinin olmadığını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Bazı akılsızlar, bizi tanımayanlar, İmam Ebu Hanife'nin akidesini bilmeyenler yani diyorlar ki İmam Ebu Hanife Allah'ın iki eli var dediği zaman Allah Teala'nın insanın iç tane elinin olduğu gibi el olduğunu ispat ediyor zannediyor. Halbuki İmam Ebu Hanife böyle bir şey dememiş. Çünkü Allah Teala'nın ne isminde bir benzeri var, ne sıfatlarında bir benzeri var. Yine هل تعلم له اسميا onun bir eşini biliyor musun? Burada ne var arkadaşlar? İsim sıfat tevhidi var. Ve Allah Teala'nın mülkiyetinde, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim sıfatında, kaza ve kaderinde vermiş olduğu hükümlerde hiçbir eşinin, ortağının, arkadaşının olmadığı ispatı var. Baksan bunu kabul ediyoruz. Yani Allah'ın yine aynı şeyi söyleyecek. Maturidilerle şu noktada biri. Diyor ki Allah'ın işitme sıfatı var. Allah işitirken sıfatı ona benzetmiyoruz. Bir adaşının bir benzerinin olmadığını söylüyoruz. Gel kardeşim bizim tarafımıza, Ehl-i Sünnet'in tarafına, Ebu Hanife'nin tarafına. Onun söylediği gibi Allah'ın iki eli var. De. Eğer demezsen ne olur arkadaşlar? Sen Kur'an'ı ne yapmış olursun? Tahrif etmiş olursun. Allah'ın indirmiş olduğu bir ayeti ne yapmış olursun? Tahrif etmiş olursun. Diyor ki Allah Teala وَلَمْ يَكُنْ لَهُ onun yoktur kufuven ahad. Kufu, denk. Denge yoktur, ahad. Onun denki yoktur. Ne demek arkadaşlar bu? Burada nefi var. Allah kendinden bir şey inkar ediyor. Onun denkinin olmaması. Peki bunun aksinin neyle ispat ediyoruz? Yani burada Allah Teala'nın nefi ettiği bir sıfatı kemal sıfatıyla ispat edeceğiz. Dedik ya o uyumaz, uyuklama tutmaz. Bunun aksi neydi? Hay ve kayyumdur. Allah zulmetmez. Bunun aksine arkadaşlar Allah en mükemmel, en kamil adalete sahiptir. Peki buradaki nedir arkadaşlar? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Onun o neyde tektir? İlahlıkta, Rab'lıkta, isim sıfatlarında evet, bunları ispat ediyoruz. Yoksa tek başına nefretmek şey değil. Şimdi biz de peki Mehmet kimseye zulmetmez. Bu onun hakkında övgü müdür? Değildir. Çünkü belki acizliğinden dolayı kimseye dokunmuyor, korkuyor mesela. Ama ne zaman onun hakkında övgü olur? Mehmet nedir? Adildir. Güçlüdür dediğimiz zaman ona tek başına nefi etmek. Mesela Latif abi hırsız değildir. Şimdi onun hakkında övgü olur mu? Olmaz. Ne zaman övgü olur? Güvenilir bir adamdır. İspat ettiğiniz zaman. Yani insan için bu böyle. Allah'ın isim ve sıfatlarında ne var arkadaşlar? Nefi edilen her sıfatın Kâmin zıttı ne yapılacak? Kâmin. Diyor ki فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا. Allah için neler koşmayın? Ehdad. Endad. Eşler. Bu arkadaşlar Bakara Suresi 22. Bu ayeti söylüyorsunuz. Bakara Suresi 21-22. Bakara Suresi 21-22. Hafta ezberleniyor. Ezberleyene hediyelerimiz var inşallah. Ayetin başı nasıl arkadaşlar? Ayetin başı. Ya eyyühennâs. Kur'an-ı Kerim'deki diziliş sırasına göre ilk emir gibi. Kur'an-ı Kerim'de gelen yapın, yapın diye gelen ilk emir gibi Bakara Suresi 21. ayet. Ne o arkadaşlar? Ya eyyühennâs su'budû. Her insanlar Rabbinize ibadet edin. Bakın ilk emir gibi. Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Rabbukum ellezî halakakum sizi yaratan. Ellezîne min kablikum sizden öncekileri yaratan. Leallekum tettekun. Umulur ki ne yaparsınız? Sakınırsın. Şimdi Allah Teala şu delilleri getiriyor. Rablik, Rab olduğunu getiriyor. Ellezî ceale lekumul arda firâşâ. O Allah ki yeryüzünü size ne yaptı? Dümdüz kıldı. Yani Mekke'li müşrikler diyor ki siz Allah'ın yeryüzünü dümdüz kıldığını zaten ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Ve semâe binâe. Semâ'yı ne yaptı? 7 kat bina etti. Bunu da kabul ediyor musunuz Mekke'li müşrikler? Ediyorsunuz. Ve enzele mine semâi mâen. Gökyüzünden ne yaptı? Yağmur indirdi, su indirdi. Ahraca bihi, ondan çıkardı. Minestem arat. Ne çıkardı? Bitki çıkardı. Ne için bunları? Rızkan lekum. Sizin için? Rızık olarak. O halde Allah Teala ne diyor? Bakın o halde hemen. Fela tecalu lillahi entada. O zaman Allah Teala'ya eşler koşmayın. Allah Teala onları nasıl yakaladı? Yani gökyüzünü bina etmiş. Kabul ediyorsun. Yağmur yağdırmış. Kabul ediyorsun. O halde Rabbine nerede ortak koşma arkadaşlar? Bu ayeti Rabbinize ortaklar koşmayın. Hangi hususta ortaklar koşmayın? İbadette. Nereden anlıyoruz ibadette olduğunu? Çünkü onlar Allah'ın yaratıcı olduğunu zaten kabul ediyorlar. Kabul ettikleri bir şeyde Allah onlara ne yapmaz? Ortak koşmayın demez. Allah'ın kabul etmediği ortak koşup böyle şey ne? Uluhiyet. Kur'an-ı Kerim'deki ilk yasak da bu. Bakın, inceliğe bakın. İlk emir, ya Allah'a ibadet edin. İlk yasak, Allah'a eşler koşmayın. Bakara Suresi 21 ve 22. ayet. Diyor ki, yine Bakara Suresi, وَمِنَ النَّاسِ İnsanlardan bazıları vardır ki, اَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın dışında edinirler. اَنْدَادًا Neyler? İlahlar, eşler edinirler. Yuhibbunehum. Onları ne yaparlar? Severler. Şehubbillah. Allah'ı sever gibi ne yaparlar? Severler. Bu neyde şirk deniyor bunu arkadaşlar? Şirk neyde şirk deniyor buna? Sevgide şirk. Yani sadece şirk o filmlerde gösterildiği gibi betondan yapılmış bir puta secde etmek değil. Sevgide şirk, korkuda şirk, sığınmada şirk, itaatte şirk, tevekkülde şirk. Kalbin amelleri bunlar. Yani öyle zannediyor ki insan sadece şirk ne? Kutula da var. Hayır. İnsan bilmeyerek de ne yapabilir? Şirke düşebilir. Ki aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Allah'a ne yapıyor? Sığınıyor. Değil mi? Neden sığınıyor Allah Teala? Şirk koşmak veya bilmeyerek. Bilerek demekten Allah'a sığınıyor. Onun için şirk. Evet. Diğer ayet ve kul de ki elhamdülillahillezî lem yettehiz veleden. Çocuk edinmeyen Allah'a hamd olsun. Allah niye çocuk edinmemiş Allah arkadaşlar? Çünkü çocuk edinmek nedir? Ona muhtaç olmak demektir. İhtiyaç duymak demektir. Ve lem yekun lehu şerik. Allah'ın neyi yoktur? Şerik olsun. Hangi konuda? Yaratma konusunda mı? Bu bilinen bir şey zaten. Hangi konuda? İbadet, dualara icabet etme konusunda. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ Mülkünde. Onu da kabul ediyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الزُّلِ Onun ihtiyaçtan dolayı velileri, evliyaları yoktur. Allah-u Teala'nın evliyaları var mı? Var. Ama Allah-u Teala'nın kendine veli edinmiş olduğu, hatta Halil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, Halil İbrahim Aleyhisselam'a veli edinmesi, onları sevmesi, onlara olan ihtiyacından dolayı mı? Hayır, hayır diyor Allah-u Teala. فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا İşte Allah Teala sen ne yap? Büyüttükçe, büyüttükçe tekbir. Ne de yani? Allahu Ekber de. Çünkü onun hiçbir ortağı yok. Çocuğu yok. Bütün sıfatları kemal sıfatları. Elhamdülillah ne demek arkadaşlar elhamdülillah? Allah'a hamdolsun. Peki Allah'a hamdolsun ne demek? Layık olduğu kemal sıfatlarıyla, mükemmel sıfatlarıyla Allah-u Teala'nın o sıfatlarını ne yapmak? Övmek, zikretmek yani. Dille söylemek. Buna hamd deniyor. Allah-u Teala'yı kemal sıfatlarıyla, o eksiksiz, noksansız, mükemmel sıfatlarıyla zikretme. Bunu anmaya ne deniyor? Hamd deniyor. Allah kayyumdur dediği zaman ne oluyor arkadaşlar? Hamd etmiş. Hamd etmiş oluyorsun. Ayrıca aslında hamd etmenin içerdiği mana var. Ne arkadaşlar? Allah-u Teala eksikliklerden tenzih ediyorsun. Onun için elhamdülillah demek mi daha efsal, daha faziletlidir. Subhanallah demek mi daha faziletlidir. Elhamdülillah. Niye? Çünkü elhamdülillah'ta ne var? Hem hamd var. Allah'ı kemal sıfatıyla söylüyorsun hem de eksikliklerden bilir. Ama Subhanallah'ta ne var? Sadece tenzih var. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İki kelime vardır. İki kelime vardır. Arkadaşlar bunları öğrenin. Bunlar fırsat. İki kelime vardır. Dilde çok hafiftir diyor. Dilde hafif. Söylemesi çok hafif. Mizanda ağır ve Allah-u Teala'ya ilimli. Nedir arkadaşlar sonra? Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Bunu dersin dilde çok hafif, terazide çok ağır. Terazide çok ağır arkadaşlar. Bol bol söyle. Hem ki var hem diğer ayette yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fis ard. Yerdeki ve gökteki her şey Allah-u Teala ne yapar? Tesbih eder. Nasıl tesbih eder? Ya lisanıyla ya da lisan haliyle. Ne diyor ayette Allah-u Teala? Ve in min şeyin illa yüsebbihu hamdi rabbihi. Ya her şey Rabbini ne yapar arkadaşlar? Evet. Ama siz diyor onun tesbihini ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Şimdi bu bardak Allah tesbih ediyor mu? Ediyor. Biz anlıyor muyuz? Buna ne deniyor? Haliyle tesbih. Allah Teala haliyle tesbih ediyor. Ama insan böyle tamam diyor. Subhanallah dediğin zaman ne demek Subhanallah? Allah Teala tüm eksikliklerden ne yaparım? Tenzih ederim. Ne demek tenzih ederim? Uzak tutarım. Ne demek eksiklik? Çocuğu yoktur. Uyumaz. Uyku tutmaz. Bunların hepsiyle birlikte. Ne yapıyorsun? Bunları hep Allah'tan diyorsun. Yani Subhanallah demek bu. Subhanallah. Böyle içinde şimşekler çakması lazım. Subhanallah dediğin zaman. Elhamdülillah dediğin zaman aynı şekilde. Tamam. Eğer takmıyorsa zaten insanlar çakmadığı için ne yapıyor? Çaktıracak aracılar. Tabii. Kalmaya çalışıyor. Zaten diyor ki içinde bir şeyler satıyor. Halbuki insan ne yapıyor oraya bile? Şirki pompalıyor. Dikkat etmek lazım. Kontak anahtarları yok da şey yapıyorlar. Peki. Telleri deviriyor. Lehul mulku, mülk Allah'ındır. Mutlak mülk. Yani yeryüzünde herkesin bir mülkiyeti var mı? Var. Ne demek? Bu araba kimin diyorsun? Ne diyorsun? Senin. Ama bu mutlak mülk ne demek mutlak mülk? Yani hiç zahil olmayacak, hiç kaybolmayacak mülk değil. Şimdi sen ya satacaksın ya sen öleceksin, gideceksin. Ama Allah Teala'nın mülkü ebedi olarak. Onun için Allah Teala Fatiha'yı okurken ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ne demek maliki yevmiddin? Din gününün sahibi. Şimdi normalde Allah dünyanın da sahibi değil mi? Hayır. Ama niye din gününün sahibi dedi? Çünkü dünyada malik yani sahip olduğunu iddia edenler var. Sadece ev araba falan değil. Benim kitabımda diyor ben. Ama öbür tarafta din gününde yani hesap gününde öyle iddia edecek bayit var mı? Yok. Ve lehul hamdu. İşte bu yüzden bütün mülk onun olduğu için 7 kat sema ve yer onun olduğu için hamd onadır. Hamdı o hak eder. Elhamdülillah demek. Böyle elhamdülillah. Ey Allah'ım seni bütün mükemmel sıfatlarında ne yapıyorum? Anıyorum. Ve o ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. O her şeye kadirdir. Bununla ilgili haftaya bir şüphe söyleyeceğiz. O şüphenin cevabını inşallah size vereceğiz. Şimdi şüpheyi açmayalım. Bir hafta boyunca şeytan büyütür belki şüpheyi size. Haftaya kadar ölürsün. O şüpheyle geldiğinde Allah'ın önünde. Sonucu şüpheyi haftaya açıp haftaya cevabını verdi inşallah. Diğer ayet Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi. Abdine, yani abdi kim onun? Kulu. Yani Resulüne Furkan'ı indiren Allah ne mübarektir. Hayrına ne buldu? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا. Bu Kur'an'ı niye indirdi Allah Teala kuluna? Alemlere ne olsun? Nezir. Ne demek nezir? Uyarıcı, uyarıcı. Şimdi Kur'an'ı okumuyoruz ki, okumayı bilmiyoruz ki nasıl uyarıcı olacak bize. Yani Müslümanız diyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Bizim Müslümanız bizim memlekette var diyoruz. Hiçbir yere vermiyoruz. Ama Kur'an'ı açıp okuyacak. Önce okumayı bilmiyoruz. Okusak bile onu anlamaya ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz. Nasıl bize uyaracak bu Kur'an-ı Kerim? Onun için kendimizi Kur'an-ı Kerim'in uyaracağı insan seviyesine yapmamız lazım. Yükseltmemiz lazım. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Semavatın ve arzın mülkü kime aittir? Allah'a aittir. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. Allah çocuk edinmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ. Mülkünde de onun bir ortağı yoktur. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ. O her şeyi ne yapmıştır? O yaratmıştır. فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا. Ve her şeyi takdir edip üzerine koymuştur. Arkadaşlar güneşi gördünüz mü? Milyarlarca yıldan bu yana geç kaldığını veyahut bugün doğmuyorum dediğini. Öyle bir şey yok değil mi? İnek. Dedim ama bugün sütlenmiyorum kardeşim. Diye bir şey yok değil mi? Çünkü Allah her şeyi ne yapmış? Takdir etmiş. Bunu niye söylüyoruz? O halde bunu takdir eden ilaha ne yapma? Ortaklar koşma ya. Her yol nereye çıkıyor sonuçta? Uluhiyet tevhidine çıkıyor bu manada. Allah'ın ibadette birlenmesine çıkıyor. Yoksa Harun Yahya gibi sabahtan akşama kadar Allah vardır de ama sonucunda neye vardık bunlar? Sonuç yok. Sonuç yani Allah var. Tam bu noktaya kadar zaten Ebu Cehil de böyle de bugün teknolojisiyle konuştuk bilgiler başına bir şekilde biraz araştırma yap. Aynı şeyleri o da ne yapar? Benzer şeyleri yoktur. Önemli olan buradan bunu kabul ettikten sonra bunun ötesine gitmek. O da ibadette ne yapmak? Allah'a ortak koşmayı dinlemek. Diğer bir ayette مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدْ. Allah çocuk edinmedi. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهِ. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. اِذَنْ لَذَهَبَ. Şayet başka bir ilah olsaydı لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقْ. Her ilah yarattığı ile ayrı bir yere giderdi diyor. Düşünün şimdi Allah Teala akli bir örnek veriyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Şayet olsaydı kendi yarattığı ile bir köşeye çekilirdi diyor. Şimdi bu akli deline göre arkadaşlar bakın Allah Teala yeryüzünde sadece bir tane ilahın, bir tane yaratıcının olduğunu ispat ediyor. Nasıl? O da şöyle. Varsa ki yeryüzünde iki tane ilah var. Yeryüzünde iki tane ilah var. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunun yarattıkları var ve bunun yarattıkları var. Her biri kendi yarattığıyla bir köşeye ne olacak? Çekilecek. Sonra bunlar birbirine ne yapmaya çalışacaklar? Üstün gelmeye çalışacaklar. Şayet ikisi de birbirine üstün gelemezse ikisinde ne olmuş olur o zaman? Aciz olmuş olur. İlah olmaz. Çünkü aciz olur. Evet, birisi kendine üstün gelirse ne olmuş olur? Üstün gelen ilah olmuş olur. Yani sonuçta yeryüzünde ne olmak zorunda arkadaşlar? Tek bir ilah olmak zorunda. Allah Teala diyor ki Allah diyor ilah Allah'ınla beraber bir ilah yoktur. Şayet olsaydı lezebe kullu ilahin bima halak. Her ilah yarattığıyla bir kenara çekilir. Ve le ala ba'duhum ala ba'd. Birbirinin üstüne ne yaparlardı arkadaşlar? Üstünlük kurmaya çalışırlardı. O iki ilah. Ve Allah Teala mantıken aklen iki tane ilahın ne yapıyor arkadaşlar? Olabilmesini sürütüyor. Çünkü aklen iki ilah olsaydı birbirine üstün gelmeyi çalışıp tartışacak var. Ya galip gelmeyecek, ikisi de kenara çekilecek, ikisi de aciz olacak, ikisi de ilahlığı hak edemeyecek. Ya da birisi üstün gelecek, o üstün gelen ilah olacak. Sonuçta birden fazla ilah olması mümkün değil, imkansız. Diyor ki, Subhanallahi amma yasifun. Allah-u Teala onu vasfedilerin o sıfatları, vasıflarından uzaktır. Yahudiler diyor ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Allah Teala'ya ne ispat ettiler onlar? Çocuk, evlat. Tabi Yahudilerin bir kısmı. Hristiyanlar ne dedi arkadaşlar? İsa Allah'ın. Allah'ın ne yaptılar? Çocuk ispat ettiler. İşte Allah bunlardan nedir? Uzaktır. Diğer bir ayette alimul gaybi ve şehade. Allah gayb ve şahit, yani gözüken şeylerin neyidir? Alimidir, o bilir. Başka bir ayette ne diyor Cin suresinde? Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybını kimseye göstermez. İlla men irtada min rasul. Razı olmuştu rasulleri müstesna. Razı olup hoşnut olduğu rasulleri müstesna. O da ne arkadaşlar? Sınırlı olan şeylerle. Peygamber aleyhisselam hanımının ilk hadisesi, hanımına iftira atılıyor. Değerinin altında gerdanlık. Gayet ikiye ayrılır arkadaşlar. Bir zamansal gayet mesela gelecek. Yarın ne olacağını biliyor musun Ahmet? Bilmiyorsun. Ne kadar para kazanacaksın, kiminle evlenir yok. Bir de mekan gaybı var. Mekan gaybı. Şimdi biz 100 kilometre ötedeki şeyi ne anlıyoruz? Bilmiyorum. Bu da bizim için gayb. Peygamber aleyhisselam mekansal gayb. Yani devesinin altında gerdanlık var. Bu gaybı da Allah bildirmediği için ne anlıyor? Bilemiyor. Ama bugün ne var arkadaşlar? Bu gayb ilmine ulaşabilen, ulaşabildiğini iddia eden şeyhler var. Onlar öyle iddia ediyor. فَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ Allah onların ortak koştukları şeyden nedir? Üstündür, münezzehtir. Diğer bir ayet, sondan bir önceki ayetimiz. فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ Allah için örnekler vermeyin. Kendi kafanızdan Allah için örnekler vermeyin. Allah'ın adına konuştuğunuz zaman konuştuğunuz kaynak gelin ne olsun arkadaşlar? Kur'an ve sünnet olsun. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah bilir siz bilmezsiniz. Sizin ilminiz, siz acizsiniz. Ve onların dedikleri gibi hayatta kınındaki kılıç öldükten sonra kınından çıkmış kılıç değilsiniz yani. Öyle bir şey yok. Kısallar taşına koyuyorlar. Oradan buradan bir çıkış çıkarsa pamuğuna tıkıyorlar. Toprağa gömüyorlar. Kim olursan ol. Toprağa gömüyorlar. Amellerinle, üç şey seninle geliyor. İkisi geri dönüyor. Birisi seninle baş başa kalıyor. O da ne? Amelleri. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani kimse bu hurafelere, kimse bu masallara inanmasın. Orada toprağın altında, soğuk havada, buz gibi yerde baş başa kaldığın zaman amellerinle beraber kalacaksın. Bir de tek bir özel bir şey var orada. Bir bırakıp gidenlerin ayak sesini duyacaksın. Tıkır tıkır gidecekler. Artık arkalarından bağırır mısın? Bağırır mısın? Ne dersin? Herkes bunu ne yapsın arkadaşlar? Göz önüne getirsin. Düşünsün. Ona göre ayağını denk alsın. Son ayetimiz arkadaşlar. Bu ayeti de ezberliyorsunuz. Araf suresi 33. Araf suresi 33. Rabbim diyor, Peygamberimiz diyor, Rabbim şu şeyleri haram kıldı. Kul innemâ harrama rabbi. Rabbim şu beş şeyi haram kıldı. El fevâhişe fuhşiyat, zina, livata ve iğrençlik, her şeyi fuhşiyatı, çiftlikleri haram kıldı. Mâza haram inhâ ve mâ batan, gözüken ve gizli kalan. Bunlar haram. Vel isme, günah işlemeyi. Vel bagye bi gayril hak, haksız yere saldırma, insanlara ne yapma? Öldürme, saldırma. Burada haksız yere derken insanları haklı yere öldürmek yok arkadaşlar. O da değil. Yani bu her öldürme de yani bu manada insanlara saldırma zaten nedir? Haksızdır yani. Yani haklı yere saldırma, haklı yere şey yoktur. Allah ne haram kıldı? Ve en tuşriku billah. Allah'a ortak koşmayı. Ma lem yunezzil bi sultana. Allah'ın delil, hakkında delil indirmediği, size bir hüccet delil göstermediği konularda Allah'a ortak koşmanızdır. Bu da o, şu manada değil. Yani bazı konular var ki Allah bize kendisine ortak koşmanı yapmış. Hüccet göstermiş değil. Bu da nedir? Her şirkin, Allah'a koşulan her şirkin bir delili olamaz, yoktur. Şirkin delili olmaz. Oğlum şirkin delili olsa olsa nedir arkadaşlar? Akıl. Akıl değil. Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Ve en tekulu konuşmanız, söylemeniz alallah, Allah hakkında ma la ta'lemun, bilmediğini söyledi. Bu diyorlar ki alimler, şirkten günahı daha büyük olan bir günah daha var ki o da nedir arkadaşlar? Allah adına bilmediğin konularda ne yapmak? Konuşmak. Zira zaten bu da seni neye götürür? Şirke götürür. Evet, Allah'ı bilmediğin için, Allah'ın adına yanlış hükümler verdiği için ne yaparsın? Şirke düşersin. Şirke düşersin. Başka buna ne gelir arkadaşlar? Allah'ın kendi hakkında ispat ettiği sıfatları ne yapmak? İnkar etmek. Allah kendi hakkında ispat etmiyor. Rahman demiş, Rahim demiş, Rahmet demiş. Sen onu tevhid ediyorsun, inkar etmesin. El demiş. Şeytan diyor ki iki elimle yarattığıma ne diyeceksin? Sen onu diyorsun ki kudret. İki tane kudret. Nasıl iki kudret? Hangi kudretinden ikisi? Allah diyor ki arşımını böyle istiva ettim. Lan senin yedi yerde diyor bunu. Haftaya bunu tafsiliyle, ayrıntısıyla alacak. Arşıma istiva ettim diyor. Er-Rahman alel arş istiva. Rahman arşına istiva etti diyor. Bunu inkar ediyorsun. E sen o zaman ne yapmış olursun arkadaşlar? Allah'a bilmediğin şeyi Allah adına konuşmuş oluyorsun. Bu ayete girmiş oluyorsun. Onun için arkadaşlar çok tehlikeli bir durum. İnsan Rabbi hakkında ileri geri konuşması, Rabbinin ispat ettiği, benim sıfatlarından bir tanesi budur dediği konuda cesaret ederek, kalkarak, hayır böyle bir şey olamaz demek Allah adına nedir? Konuşmaktır. Herkes bundan sakınsın arkadaşlar. Yüce Rabbimizden sizleri kendisine halis kullarından eylemesi diliyoruz. Kendisini hakkıyla tanıyıp hakkıyla ibadet edenlerden eylemesini diliyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke. Sallallahu ve sellem ve barek ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Thank you.